Маці. Апавяданне Вячаслава Адамчыка. Чалавеку заўсёды помніцца нешта нязвыклае. Некалі, едучы дадому, ужо за наваградкам, я ўбачыў зрэзаныя старыя бярэзіны. Яны ляжалі каля шашы роўненька адна пры адной. Так яны і раслі яшчэ з зялёным непрывялым беццем. Тут быў круты паварот. Дарожнікі збіраліся выпрыміць трохі і пашырыць шашу і зрэзалі гэтыя бярэзіны. Але было нешта нязвыклае, што ты бачыш гэтыя старыя зялёныя дрэвы, тоўстыя у камлях, ужо нежывыя, з нерухомым галлём, а там, дзе яны нядаўна стаялі, асталіся нізкія, яшчэ свежыя белаватыя пні. Было нязвыкла, што тут, каля вёскі Шайбакова, змяніўся і неяк пагалеў свет. Прайшло год 5, але кожны раз, калі я еду дамоў і мінаю вёску Шайбакова, мне спамінаюцца гэтыя зрэзаныя бярэзіны. Зялёныя, яшчэ нязвялыя, што ляжалі ў покат на зямлі. На сподзе душы зварухнецца той даўнейшы, ачахлы боль. Гэтак іншы раз мне спамянецца старая кабета, якую я стрэў у тралейбусе колькі год назад. Калі я раптам убачу чы-небудзь нязвыклы, непрыгожы твар. Забыўся, у якую гэта было пару, але, пэўна, у раннюю зіму ці ў познюю восень, бо на кабеце сядзеў трохі выцвілы сіні бушлат з жоўтымі бляшчанымі гузікамі, а на галаве была суконная хустка, закручаная тоўстым рагом кругом шыі. Кабета сядзела, згорбіўшыся, на пярэднім сядзенні, тварам да ўсіх. Яна неяк нерухома і зацята глядзела сабе пад ногі. Старыя яе рукі з набраклымі сінімі жыламі накрыж ляжалі на каленях. Палец адзін у яе быў завершаны белым лапікам, усё роўна як парэзаны сярпом на жніве. І яна шавяліла гэтым завершаным у белы лапік парэзаным пальцам, як варушыць пальцам хворы чалавек, лежачы на Божай пасцелі і думаючы пра блізкую смерць. Твар у кабеты быў сцяты ад нейкае злосці, спярэшчаны маршчынамі, чырванатвары з шырокім носам. І я, узіраючыся ў гэты твар, думаў, што яна многа п'е і даўно, пэўна, брыдка лаецца. У маёй душы рабілася нешта такое, як зробіцца з чалавекам тады, калі ён глядзіць у стары занядбаны калодзеж, забіты зверху, каб ніхто не ўваліўся з парахнелымі дошкамі. І там блішчыць вада, але не той цёмнаю глыбокую чысцінёй, а каламутнасцю, закіданая палкамі, зацярушаная брудам. І пакуль я думаў гэтак пра кабету у сінім злінялым бушлаце, у тоўстай суконнай хустцы, закручанай адным рогам кругом шыі, як там ужо стаяла кантралёр. Маладое, занадта ўжо вёрткае і бойкае дзяўчо. «Ваш талон», – спытала яна, працягнуўшы руку да кабеты, але узіраючыся не на яе, а некуды у акно. Кабета ці то не пачула, ці то не разабралася, што да яе гавораць. Усё гэтаксама нерухома сядзела, угнуўшыся і варушачы заверчаным пальцам. Маладое дзяўчо насупілася і спытала зноў, і ўжо цвёрда. І мне, як і гэтай мусіць дзяўчатці, што раптам сцялася, пачало здавацца, што кабета зараз скажа нешта нядобрае, злое. Скажа хрыпаватым тоўстым голасам, якім бывае гавораць старыя мужчыны, курцы. Кабета падняла свой чырвоны, сцяты як ад злосці, незычлівы твар шырокім носам, і я ўбачыў яе рудыя, трохі зеленаватыя выцвілыя вочы і здзівіўся, што яны былі такія самыя, як у маёй мацеры. А мае вы, дзеткі, я ж давала гэтыя 20 капеек. Голас у кабеты быў маладжавы, мяккі, спакойны, і было нешта ласкавае, зычлівае ў гэтым голасе. Ён быў таксама падобны да голасу маёй мацеры. З твару ў дзяўчаці збегла цвёрдасць, нейкая спалоханая дзіва бліснула ў яе вачах. Дзяўчына адступілася ад кабеты і пайшла ўжо сюды, да нас. А недзе ззаду ў тралейбусе пачалі крычаць, што даўно ходзіць па руках нечыя талоны, і чаму гэта ніхто не прызнаецца. А мяне спярша, як і гэтае вёрткае дзяўчо, узяло дзіва. А потым на сподзе душы заварушылася нейкая брыдкасць, схапіў нейкі сорам. Я чуў, Бог ведае, якую віну сам перад сабою за ўсё маё благое, што я думаў пра гэтую кабету. Мне пара было выходзіць. Я падняўся з сядзення, ўсё узіраючыся на кабету у выцвілым сінім бушлаце з жоўтымі бляшчанымі гузікамі, на яе твар. І мне пачало здавацца, што гэта непрыгожы, трохі пляскаты твар раптам змяніўся. Бо мне помніўся ўсё яе голас, мяккі, ціхі, як голас у мае маці. Я выйшаў з тралейбуса і сунуўся праз людскі вір па вуліцы. Не, тады, мусіць, была ранняя вясна. Пагодны дзень, сонца, сухі, падсушаны вастраватым ветрам тратуар. Я думаў пра гэтую кабету, усё ствараючыся ўгадаць, хто яна. І невядома чаму мне раптам здалося, што яна тая нешчаслівая маці, у якой з вайны не вярнуліся дзеці. Іх даўно няма на свеце, а яна ўсё жыве, просячы ў Бога смерці. Я перабіраў у памяці ўсё, што калі чуў ці ведаў пра мацярок. І чым болей я думаў пра гэтую кабету, тым выразней бачыў, што з твару яна была падобна на маю маці. І голасам, і паставай, і гэтым заверчаным у белы лапік, як парэзаным на жніве пальцам.